Moi boas noites a todas as ointes da Radio Calimera, unha nova edición de informativos, luns 28 de febreiro, son as 9:28 minutos. Comenzamos con una noticia que afectanos también a nos, porque vimos de saber que a Sentalla do Pichel, o Centro Social do Pichel, donde estamos ubicadas aquí a Radio Calimera, pues ven de pagar 1.500 euros por una multa por pintar con rotuladores un sinais de tráfico. Parece ser que pero esa multa de 3.000 euros decidieron pagar sin recurrir para evitar más trámites administrativos y prometen hacer una festa do apuntador donde pues se pedirá colaboración de socios e socias y demais xente que quiera participar en esta campaña para recaudar 3.000 euros, 1.500 para a débeda que se apagaron coa administración e 1.500 para marcar más marcadores. Imonos agora ata Coruña, onde acabamos de saber que o Centro Social Ocupado das Atochas xa recibiu unha resposta ao recurso que presentaran diante dos xulgaos con respecto ao desaloxo que se impuxera pois xa no mes de decembro. E como non podía ser de outro xeito, por si alguén sigue confiando nos tribunais, pois este tribunal decidiu rexeitar o recurso, polo que a inminencia do desaloxo da Casa das Atochas volve estar perto de nós. Outro acto de represión contra un espazo liberado, si que xa sabedes que ningunha agresión sin resposta. E a Xunta de Galicia quere maquillar os datos do paro eliminando ni máis ni menos que o 25% do censo. No pasado xaneiro, o INEM rexistraba na Galiza 245.831 persoas sen emprego. Agora, a Xunta da Galiza quere pagar destas listaxes perto do 25%, que serían unhas 56.000 persoas para maquillar os datos. Trataríanse das persoas paradas menores de 30 anos e que leven máis de un ano sen rexistraren algún tipo de actuación no Servicio Público de Emprego da Galiza. A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, afirma que a decisión, unha circular con data no 14 de febreiro, se pactou con os sindicatos, comisións e UGT, como non sempre detrás. Estes, pola súa parte, negan que sexa certo, apuntando que só acordaron con a Xunta que dito sector de paradas sexa atendida de forma individualizada. Pois non sei, non vou a valorar si será certo ou non será certo, pero dende logo que si teño claro que xa cagatedes moi ben cagada, así que, aínda que non derades o voso punto de vista bo, estades sendo cómplice de todas estas reformas e estas artimañas que leve a Xunta ou Estado a cabo. Sí, a mí non sei por que en este caso dame máis por creer a versión da conselleira que dos sindicatos. Y, pero bueno, de todas maneiras, vaya maneira de baixar o paro. Como para que vos creades, despois cando vos dicen os índices do paro, pois sabedes que están falsificados a de sempre, porque o número de xente parada, bueno, que non está cobrando dun salario, é moita maior da que se contabilizan esas listas. Na hora da intriga, amor não é almoço. Amor supera osso. Amor sussurra rouco. nesse barro, bela me pele. Quarto de boca aqui em cumplicidade de armários, é um mistério. E imos agora com uma notícia que saltou aos medios a base de uma entrevista que o mafioso conhecido Laureano Viña declarou na revista Vanity Fair, onde confirma que recibiron, que deron cuartos abondo a Alianza Popular de Manuel Fraga e Rajoy, e mesmo a la UCD de Suárez, con cuartos que proviñan do tráfico de tabaco. Ben, dicer que esas mesmas declaracións xa eran recollidas hai tempo polo xornal Novas da Galiza, adiante aquí pues, queremos darlle os parabéns por o seu vindeiro número 100, especial que van facer, que xa é significativo de un bon xornalismo de investigación, e decir que, bueno, pues eso, que tal como decía Novas da Galiza xa no seu artículo, pues na década dos 70, os capós da mafia daquela, Laureano Viña, e despois unos outros máis xa metidos no arco da droga e contrabandos varios, pois eso, que financiaron o que xa máis ou menos xa sabíamos, que Mariano Rajoy está aí agora loitando polo poder gracias a cuartos que veñen do narcotráfico e do tabaco de contrabando. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem. Pois hai algún tempo xa que deramos a nova de que o BNG xe viña preguntando no Parlamento que pasaba cos cuarteis da Guarda Civil que aínda non se puxeran a disposición do público e que levaban demorando demais nas obras, non? A cuestión é que esta semana o Ministerio de Interior xa deu resposta a estes inquéritos dicindo que a entrega, bueno, que a apertura das casas cuarteis en Ames, Santa Comba, Oleiros, Xinzo, Mose, Aguarda, respondían a xubilación de un interventor que de momento aínda non viu coberta a súa vaga de traballo. O Pérez Bouso, senador do BNG, pois mostrouse sorprendido pola resposta, sinalando que incrible que a Administración do Estado teña paralizado a apertura dos novos cuarteis por non cubrir unha vacante. Só cabe cualificalo de absoluta ineficacia e efectivamente, pero tamén temos que dar conta de cales son as problemáticas reais que lle preocupan a este grupo parlamentario, que non é outra que seguir enchendo Galiza de guardias civis e cuarteis dos corpos de represión. Uma casa de caboclo, já disseram é pouco, pois é bom três é demais. Tem bem, guarda teu lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás, nem vem que não tem. Pasamos a unhas noticias máis de contido ecolóxico, non? Pois, por exemplo, pasamos coa Costa da Morte, onde a Xunta coopera moi activamente na concesión dunha posible mina na Costa da Morte, según presume Edwater Exploration LTD, que define esta zona como unha das rexións máis promineiras de Galicia. Esta é unha compañía canadense especializada na compra e explotación de antigas minas de ouro que cotizan na Bolsa de Toronto. Os seus dous maiores proxectos son o Enchi Gold de Ghana e o do Corcoesto, así se chaman, en Cabanas de Bergantiños. A corporación anunciaba esta semana que a Xunta lle otorgaba durante 90 anos os dereitos mineiros da mina da Costa da Morte. O Departamento de Minas en Galicia, a Consellería de Industria, coopera moi activamente. O último paso tomado por eles é unha mostra clara do apoio do goberno ao proxecto de ouro de Corcoesto. Así presumía o presidente da compañía Water Exploration LTD, como vos dixen, chamado George Salamis. De feito, define Galicia, pois, como vos dixen, unha das rexións máis prominentes de España, asegura que identificou 7 importantes vetas de ouro cunhas estimacións de 315.000 onzas do metal precioso. A corporación indica que hai posibilidades tanto dunha mina tradicional como unha ceo aberto que tería esta última un impacto medioambiental pois moito maior. Con todo, na súa web indica que non se coñece a existencia de responsabilidades ambientais na propiedade, pero claro, claro que van dicir estes. Está aínda por ver se realmente a mina entra en explotación. Para lograrlo, primeiro teñen que, antes de nada, identificarse se será rendíbel. E, segundo unha nota de Xaneiro, aínda falta por completar 2/3 partes dos sondeos previos. Serían Petón do Lobo, Pozo do Inglés e Cova Crea, as cenas con máis potencial. En este intra, apenas 8 persoas traballan nas explotacións da cabana de Bergantiños, segundo a Voz de Galicia. Como case todas as novas minas, dunha aposta arriscada que pode dar tanto grandes beneficios como acabar nun fracaso e o impacto medioambiental non llo quita ninguén, pois unha mostra disto é que non foi a compañía canadiense quen empezou a exploración do lugar, senón Río Narcea Gold Mines, que é unha filial de Lundin Mines. Bueno, podedes atopar moitos máis detalles técnicos sobre o proxecto, hai un blog adicado ao tema, esta noticia foi sacada de Galicia Confidencial para que podedes ter o enlace máis fácil de atopar, e bueno, pois está aí a cousa pendente, pero sabedes como vai o tema. E entre medio de noticias da natureza e protestas veciñais, imos con unha denuncia do Obispado de Lugo contra 60 feligreses, veciños e veciñas do Concello de Ribadulla, na provincia da Coruña. Pois sí, a historia é que o Obispado de Lugo, a cual pertenece curiosamente esta parroquia de Coruña, Alfonso Carrasco Rouco, sobrinho de Rouco Varela, ven de denunciar aos veciños porque estes negáronse a facer unha venta de la casa rectoral incluída co lugar onde celebran as festas os veciños e veciñas de Ribadulla. Parece ser que non hai ninguna acta notarial e Rouco, cando os veciños se negaron a ofrecer o terreno, pois decidiu denunciarlos. Perdón, Carrasco Rouco, o sobrinho. Agora mesmo vense de celebrar o suizo, onde tiveron que sentarse 53 feligreses, mas só deixaron falar a 5, porque o abogado da igrexia dixo que eran todos viñan a dicir o mesmo e que non tiña sentido escoitar a máis deles. Así pois, ao obispado, o señor Alfonso Carrasco, ven de denunciar a estes veciños que precisamente mercaran ese terreno en 1967 con as 15.000 pesetas que lles dera unha empresa hidroeléctrica, Montcabril, cando a negara parte do povo, entre eles o que era o campo da festa. Dicer que os veciños reclaman o seu dereito a ter ese lugar e mesmo falan de que toda a xente que non é católica nesa parroquia tamén ten dereito a ter un lugar onde celebrar reunións e festas. Así pois, cando saibamos o resultado do xulgado, esperemos que favorable á veciñanza, pois daremos conta do que se pase. Anunciamos agora que a Plataforma Galega contra a Lei de Augas anuncia movilizacións para o 20 de marzo, coincidindo co Día Mundial da Auga, debido a que a nova Lei de Augas, aprobada estes días atrás, pois permite a privatización completa do elemento líquido a unha empresa chamada Augas da Galiza. Esta plataforma oponse a esta lei por dous motivos fundamentais. textualmente, porque a auga é un ben público, un ben da natureza e, polo tanto, non pode ser obxecto de negocio para ningún tipo de empresa, cualquier que sexa a súa natureza. Ademais, a auga debe ser un ben gratuito para a vida das persoas, dos animais e da sociedade. En segundo lugar, porque non se pode privatizar un ben como a auga, porque non se pode decidir por lei que sexa unha empresa de dereito privado, como Augas da Galiza, a que pase a xestionar un recurso básico para a vida como é a auga. Ademais, a lei de augas da Galiza é un atentado suficientemente grave e doloroso para o meio natural e para a soberanía das persoas, especialmente no meio rural, como para que a cidadanía se mobilice. E explican que a grande mudanza que supón esta lei non é que se privatice un suministro, unha depuración ou un servicio, senón que se privatiza o elemento. Isto é o verdadeiramente grave. É dicir, privatízanse e danse dereitos de explotación e de cobro sobre a utilización da auga de chuva ou do mar. Verdadeiramente abraiante. Un saqueo macizo dun dereito humano como a auga, que é de todos, unha aberración absoluta que vai contra os dereitos humanos. Porque a auga é un dereito humano, como así se establece na Carta dos Dereitos Humanos, e que vai contra o dereito fundamental á vida das persoas e dos animais. Pois quizás que fai un tempo ainda bromeábamos, non, con que chegaría o día en que nos farían pagar polo aire que respiramos ou pola auga que bebemos ou que gardamos ou que tal, pois efectivamente ese día xa chegou e vamos ter que pagar, se queremos, porque sempre está a vía da insumisión a pagar, non, a unha nova empresa chamada Augas da Galiza, que desde este momento é a dona de todo o elemento líquido que flúe por Galiza. Así que xa sabedes, o 20 de marzo, contra a lei de augas. É outra das loitas que está a ter lugar en Galiza e na Limia, onde se preparan protestas contra a creación da incineradora na zona. A comarca da Limia anuncia movilizacións sociais en contra da instalación da Sogama do Sur alí. Así, un grupo de cidadáns da zona presentou onte a Plataforma Cidadá na Limia Non, un colectivo formado por particulares e asociacións ecoloxistas co que agardan facer fronte aos supostos propósitos da Xunta de crear a nova incineradora na Limia. Un dos voceiros da organización, Luis Fariña, expresaba: tanto Baltar como o conselleiro Hernández din que non entenden a movilización porque non hai nada, pero non teñen credibilidade. Estamos convencidos de que se nos despistamos teremos aquí montañas de lixo e chemineas. O representante advirte de que unha nova Sogama provocaría grandes prexuizos para unha comarca agrícola e gandeira das máis importantes do país, como é a Limia. E os rumores para a futura instalación tamén apuntaron ao Ribeiro, onde se creou outra plataforma opositora, o que supón un pouco marear a perdiz para anunciar a localización despois das eleccións, tal e como recoñeceu a Xunta. Parece que é o que están facendo, pero os veciños non se queren quedar sentados e esperando a ver que pasa, e por iso comezarán as protestas o vindeiro sábado 5 ás 5 da tarde na Praza Maior de Xinzo. Haberá o comezo de, pois, haberá unha concentración, supoño, non especifican, pero bueno, é un bom momento, xa que empeza un troido, xa empezou alí, xa fai tempo que andan de antroidada, e que moitos de nós de outras comarcas acudiremos alí a festexar esta festa de gran tradición na zona, pois é un bom momento tamén para aproveitar e achegarse á Praza Maior de Xinzo ás 5 da tarde e apoiar esta protesta. Toda mi vida vos te amo, en cada despedida vos te amo, desesperadamente sé que vos te amo, y en cada vez somos será para ti. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. E se en Xinzo van protestar este vindeiro sábado, en Vigo protestaron xa 4.000 persoas contra os recheos de Vigo na ría. pues convocadas pola plataforma de colectivos A Ría Non Se Vende, participaron nunha marcha protesta contra os recheos da Ría de Vigo, onde as autoridades portuarias encheron máis de 3 millóns de metros cuadrados e queren seguir facendo. Durante a marcha, as participantes exixiron a suspensión de todas as obras de recheo que están postas en marcha en chans portuarios e onde estánse construindo edificios que nada teñen que ver coa actividade do porto, como edificios administrativos, chans comerciais, restaurantes ou salas de exposición. Tamén reiteran a súa petición de que se derruben todas as edificacións que xa hai en chan portuario e que non teñen relación con esta actividade, como o edificio administrativo da Xunta ou o centro comercial da Laxe. Alén pediron a desaparición dos portos deportivos construídos ilegalmente, a recuperación dos bancos de marisco ou a retirada dos valos que impiden aos cidadáns o libre acceso ao mar. A marcha rematou con un suizo popular contra o presidente e o director da Autoridade Portuaria de Vigo, Corina Porro e Luis Lara, respectivamente, onde foron declarados culpables de varios delitos ambientais, paisaxísticos, de prevaricación e administrativos que conlevaron a progresiva degradación da Ría Viguesa. Pois dende aquí animar a esta xente da Ría Non Se Vende a seguir nesa loita por reclamar o que de todas. Que eu sei que vou te amar por toda a miña vida. Eu sei que vou llorar a cada ausencia tua, vou llorar, mas cada volta tua de pagar o que esta ausencia tua me causou. Eu sei que vou sufrir la eterna aventura de vivir, a espera de vivir al lado teu por toda miña vida. Denunciamos agora a autorización que a Consellería de Medio Rural deu aos grupos cazadores para aumentar o período de caza dende xuño ata febreiro para combater os supostos prexuizos que o xabarín causa á agricultura. 9 meses de caza ao ano e máis de 20.000 batidas autorizadas de antemán que non precisarán acreditar danos. Nisto consiste a caza social, un bello anceio dos cazadores máis cavernícolas que agora a conservación da natureza ven de asumir. Tal proposta, inédita en calquera política ambiental seria, vai expulsar ou poñer en grave risco a integridade de todas as persoas que, non sendo cazadores, frecuentamos o monte, ademais dos animais que van ser cazados e do trastorno que vai provocar a vida no monte. Como sempre, pois a lei poñéndose de parte dos grupos empresariais que non só beneficiándose da venta de produtos cinexéticos que sirven para a caza e tal, pois tamén terán os seus trapicheos no mundo das armas, etcétera, etcétera. Que, pois vamos dicir. E volvemos para Vigo, onde non nos sorprende ver como Abel Caballero, o alcalde de Vigo, socialista, xa ten pensado asfaltar 35 kilómetros de rúas por todo Vigo nos próximos 2 meses, xusto antes da campaña das eleccións municipais do 22 de maio. Tamén informou do inicio da construción dunha nova fonte na rotonda da Gran Vía. Vai ser o seu programa municipal de asfaltado, segundo indicou o propio Abel Caballero, que pois que nos próximos 2 meses avanzará polas rúas do centro e polas parroquias cercanas. O goberno local destina ni máis menos que 3 millóns de euros a esta iniciativa, que se desenvolverá en paralelo aos procesos de humanización, en palabras textuais desta persoa. A fonte en cuestión, que a mí me chamou moito a atención, pois é pois unha nova fonte que estará na rotonda da Gran Vía, altura de Rúa Baleares, será unha instalación luminosa cunha altura máxima de auga de 5 metros e que incorporará un sistema automatizado de tensión dependendo do vento. Segundo defendeu o alcalde, esta rotonda resolverá así un problema de tráfico na avenida. Durante o tempo que funcionou a modo de probas, polo que agora o Concello se decide a establecela como definitiva. Irá dotada, ademais, de luces LED e un sistema de tensión automática para depender da forza do vento. O Abel Caballero anuncia que Vigo necesita novos desenvolvementos viarios, e tamén acondicionamento visual e ornamental, e, bueno, e todo isto investindo, en tempos de crisis, 118.000 euros na ditosa fonte luminosa. Vamos, que o teñen claro as viguesas e os vigueses. Por un lado, Corina Porro, que é a candidata do PP ás as próximas elecciones, destruindo a ría, a recheos, e por outro lado, este outro home, Abel Caballero, que recordemos que foi ministro con o PSOE de Felipe González de Fomento, destruindo que a cidade. Bueno, e o Bloque apoyando, claro. Como non? Bueno, pero por menos non vos queixedes, que aínda que nos privaticen a auga, dannos un chorrito de 5 metros para arriba. Sí, para eso sí que hai auga. Bueno, ten gracia o asunto. E ben, falando de aguas, pois aí ven o novo plan de demarcación hidrográfica Galicia-Costa, un borrador que se está manexando no Parlamento, donde xa sabemos que ten maioría o PP e co que decidan eles, pois vai a chegar a facer, e que amenaza seriamente a conservación dos nosos ríos e a biodiversidade que teñen no seu redor. Así pois, este borrador do plan de demarcación hidrográfica planexa construir 33 novas minicentrais nos ríos galegos, ademais das 74 que xa funcionan agora, e o que votaría baixo a suspensión decretada en 2005 no Parlamento galego, gracias a unha iniciativa que chegou por parte do povo, e que foi elaborada con amplio movemento social e que fora aprobada en 2005 esa suspensión. Así pois, o PP pretende anular esa suspensión e construir 33 novas minicentrais nos ríos galegos. Outra porcallada máis nun río. Os veciños de Redondela veñen denunciando estes días que o río Albedosa, que pasa por aí, pois apresentaba estes días unha cor grisácea a causa dun verquido no tramo que transcorre polo casco urbano da vila. Os técnicos municipais comprobaron que a orixe do mesmo está nas obras do AVE. Así que... pois que dicir outra porcallada máis producida polo AVE, ao que o concelleiro redondelá de Medio Ambiente declarou pois que as empresas encargadas da construción do AVE terán que cumplir a normativa ou terán que parar as obras, o cal duvidamos moito, porque si as obras do AVE non foron capaces de frenalas no seu día, pois un amplo movemento social en Euskadi, amplias denuncias de organizacións medioambientais, etc., pois non creo que por un vertidiño de nada, que seguramente se pase, acaben parando as obras. Sí, bueno, eu supoño que será unha maniobra electoralista deste concelleiro do Medio Ambiente, que é o candidato do BNS ás eleccións, que recordemos, en Redondela goberna o PSOE co apoio do BNS, pois ven o concelleiro de Medio Ambiente do BNS, cando están claramente a favor do AVE, este partido político, se posicionou claramente a favor do AVE, entonces bueno, me parece moi hipócrita de certas cousas. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Pasamos con novas de fora de Galiza. Empezamos vindo a moi a conto do berquido este que houve en Redondela por culpa das obras do TAP, pois hai que decir que as anunciaba por moitos medios contrainformativos de que a loita contra o TAP colle forza, así o titulaban. O 24 de febreiro foi o día escollido para levar a cabo as expropiacións forzosas por parte do Ministerio de Fomento para as obras do tren de alta velocidade. Para iso, máis dun centenar de persoas concentráronse no Concello de Hernani para paralizar os trámites de expropiación. A xornada arrincaba ás 7:30 da mañá cunhas 50 persoas encerradas no Concello. Para este día organizáronse paros nos institutos e xa cara ás 8:15 xa a xente comezaba a chegarse ata chegar a ser máis de 100 os que se concentraban. Cara ás 8:40. Ao mesmo tempo, Languile e Castolaco, Mugimendu Abertzalea, organizou concentracións na mesma e Castola con paros, proxeccións de vídeos e palestras. Preto das 9 xa empezaron a chegar os secretarios de Fomento, que foron pois recibidos con berros de non ao TAF ou tedes o corazón cheo de formigón, e demais consignas. Ante a protesta e a imposibilidade de acceder ao Concello, os secretarios de Fomento deixaron unha notificación conforme as expropiacións quedaban suspendidas e aplazábanse a unha data por concretar. Cabe tamén destacar o derroche de gasto público polo gran despregue policial ante unha protesta pacífica. Así que parece que esta loita vai continuar. No tiveron un pequeno triunfo puidendo pois evitar a entrada dos secretarios de Fomento e paralizar un día máis estas expropiacións, e a ver, daremos conta de máis novas ao respecto. Está claro que sí, que non van parar hasta poñer a funcionar esta gran infraestructura que nos perxudica a todas e a todos e a toda e a terra e a natureza en sí. Pero bueno, está claro que nos non podemos deixar de calar e a xente vai estar ali seguindo protestando, así que moito ánimo para que siga adiante a loita e por lo menos darlle quebradeiros de cabeza a estos personaxes. Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro. Na mudança do presente a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de patada? Pois imos falar un pouco na destas personaxes, Pepiño Branco, ministro de Fomento, que ven de chamar anarcoides ao PP. Durante unha das súas últimas intervencións electoralistas ante o seu público, Pepiño Branco criticou como non ao seu máximo rival, o PP. Non teria pasado de ser un feito máis dos moitos que non consideramos interesantes de notificar aquí neste informativos da Calimera, se non fora porque os calificativos que Pepiño dedicou ao PP, chamándolles frikis ou anarcoides, por criticar o decreto que concela a velocidade máxima a 110 km/h en estradas e autopistas para forrar combustible. O titular de Fomento, que nos mítins ten autoasignado o papel a medio camino entre Goebbels de Palas de Rei e Bob Esponja, provoca risas ante as súas declaracións. Así que, pois, imos a poñer a un treito do audio, pois, para reírnos un pouco del, que sempre ven ben rirse. Cuando uno ve el comportamiento reiterado, ya no sabe si el comportamiento de los dirigentes del PP es el comportamiento de unos frikis o el comportamiento de unos personas anarcoides. Entre frikis y anarcoides anda el juego. Solo unos frikis, solo unos anarcoides pueden seguir todos los días con una actitud, con un comportamiento que es más propio de personas que no aspiran a gobernar, que de personas que tienen la ambición de gobernar este país. Por cierto, alguno de esos frikis o alguno de esos anarcoides, hay que decirle que el primer país que tomó una medida de estas características fue precisamente Estados Unidos, cuando tuvo una situación similar en los años 70. Hombre, por lo menos que vayan a los antecedentes y que no digan que esto es la primera vez que se hace en ningún país, porque además de no ser cierto, pone en evidencia exactamente lo que son unos frikis y unos anarcoides que no merecen tener la confianza de los ciudadanos de nuestro país. Se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Su estado es algo natural, la vida no engaña. El niño vive de recuerdos e ilusiones tiernas, oyendo cantos de sirenas, es su realidad. Aquel día me convertí en calabaza a partir de las 12. En mi cabeza el recuerdo del roce, un trance sin fin. Metralla mental, caos destructor en avance. El lance del tren del Edén desemboca en desiertos mentales. Gatos buscan en basuras, perros malheridos. Un caminar lento en busca de rostros desconocidos. Suicidas pero pájaros de mal agüero perpetraban la ciudad contra el amén. Más sincero, el universo conspira, paraísos terrenales, utopías. Se acaba el día, felicidad viene y se va. Cada mañana desayuno, vida, miedo a la muerte. Y con dos dedos de frente, pero cinco de navaja para protegerme de algún ajuste de cuentas. También le doy mi protección al corazón, huyo de la atracción. Falamos agora de Ramoncín, un inimigo persoal noso. Supoño que o voso tamén o será, así, polo menos as inquisas o reflicten, non? E, bueno, pois, nun dos seus suizos farsa que nunca acaba, pois o Tribunal Supremo acaba de condear a Las Barricadas a pagar 6.000 euros por comentarios nos seus foros que iban dirixidos contra a honra e deste cantante tan repugnante. Nunha nova vista deste caso, o Tribunal Supremo, institución a que se recurrera tras perder a vista en primeira instancia, pois acabou de rexeitar todos os recursos que o portal anarquista lasbarricadas.org interpuxera e acabar dándolle a razón a Ramoncín. Na síntese, o Supremo basea a súa decisión en que, aínda que os comentarios foron retirados máis ou menos en canto caíron na conta de que había unha causa legal interposta, non serviu de nada, dado que ao parecer non foron o bastante dilixentes na súa retirada. Os comentarios para os xuíces son ilícitos en ningunha dúbida e non se ateñen ao direito á liberdade de expresión, senón ao direito ao honor. En cando un administrador vira un destes comentarios tan patentemente ilegais, debe proceder a eliminalo. A sentencia do Tribunal Supremo ven a contradicir outras sentencias de outros tribunais nas que se eximía os moderadores de outros foros dos comentarios dos seus usuarios ou que libraba os acusados de outras demandas por inxurias contra o honor. Nestes momentos, a xente que levaba lasbarricadas.org están a evaluar a estrategia a seguir e din que en breve ampliarán a información. Nos ficaremos pendentes destas novas que nos puderan achegar e, mentras, pois, seguiremos denostando a Ramoncín como nos bellos tempos. Todo parece normal. Soy el guardián de mi hermano. Oyendo ruidos de sirenas, esa es su realidad. Psicociudad, se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Soy el guardián de mi hermano. Oyendo ruidos de sirenas, esa es su realidad. Psicociudad. Ben, e dicer que a semana pasada pues, tivo lugar en Madrid o suizo contra Paco Cela, Lucio García Branco, Manuel Arango, Isabel Aparicio Sánchez, militantes do PCR e os militantes do Grapo Israel Clemente e Surso García. Dicer que dende a Comisión Antirrepresiva da Coordinadora Antifascista de Madrid sacaron un comunicado no cual pues, leemos, entre outras cousas, o seguinte. Dicer que este suizo é o inésimo intento de vincular a Organización Política Comunista coa Organización Armada Grapo para unificar plenamente a represión a que se ven sometidos os militantes comunistas. Dicer tamén que este tribunal de Audiencia Nacional é herdeiro do Tribunal de Orden Pública Franquista, con lo cual se demostra que a democracia pues, non está para nada considerada si se pode consolidar en a justiza. ¿No? Tamén din que dende a CAN reclaman a defensa da liberdade de expresión, reunión, asociación, manifestación e acción política e piden a amnistía xeral para todos os presos e presas que eles consideran políticos. Bueno, pois, ao respecto desto, dicer que soubemos que o suizo pues, pinta bastante mal y que todas las perspectivas dan para que la xente esta pues, sea condenada como mínimo con unos 12 años cada quien. Cuando traigamos o resultado, pues comunicaremos al respecto de eso. Cura pedófilo asegura que sus crímenes fueron inducidos por alienígenas. Un caso de expediente X, pero é a realidade mesma. Un cura de Filadelfia, Estados Unidos, foi arrestado por abusar de máis de 20 menores de idade durante un período de 15 anos. O religioso asevera que en 1996 recibiu a visita de alienígenas enviados por Deus. Estes seres deronlle unha misión que incluía o abuso físico e sexual de sementes, crianzas. O delincuente asegura que nun primeiro momento non podía creer o pedido e elixiu ignorar as demandas dos visitantes. Pero logo de que as visitas se repetiran unha e outra, e outra vez, o relixioso decidiu que non tiña outra opción que cumplir cos abusos. O cura dixo aos policías que os alienígenas o ameazaron con que se non executaba a tarefa pasaría a eternidade nun inferno por non cumplir os desexos de Deus. Estou no dicindo pois con un tono un pouco irónico e de humor, pero a cousa non ten nada de risa. De feito, o sea, non sei, despois de escoitarse mediantes declaracións, eu non sei como non o tipo non morreu pois por asesinato de alguén que dun arrebato de algo así, porque o sea, xa é o colmo dos colmos que se xustifican en termos de Deus, xa para empezar, pero é que isto xa va máis alá, alienígenas enviados por Deus. O sea, que vai ser o seguinte, señores corvos da Igrexa? Que vai ser o seguinte, pero dende logo que sí que son a expediente X e bueno, a ver. Eu creo que poderíamos dar o beneficio da duda a este cura pederasta, non? Quizáis efectivamente a Igrexa estea en líos cos alienígenas e non teña dito nada. Pois para. A verdade é que xa para non... Para poder seguir violando nenos impunemente. Quen sabe? Xa non me extraña nada, eh? Xa non sei si os alienígenas estarán aí e compinchados coa Igrexa. Nunca se sabe. Isto sí que é un expediente X. Un plan intergaláctico para abusar de todos os nenos. En fin. En fin. Damos vos agora noticias que nos chegan dende Chile, onde 8 dos encausados polo famoso caso Bombas, unha invención mediática e dun fiscal que se empeñou en poñer caras aos anónimos atentados que viviu Chile nos últimos tempos, con probas totalmente falseadas, pois 8 destes inculpados puxéronse en folga de fame dende a medianoite do 21 de febreiro. Unha folga de fame indefinida en demanda da súa liberdade. Os 3 días do comezo da protesta, 5 dos folguistas foron internados en celas de castigo e privados do dereito a ter visitas, en clara represalia pola súa actitude indobregable e reivindicativa. Mentres tanto, as dúas anarquistas presas no centro penitenciario femenino non foron ata agora sancionadas, aínda que sufriron ameazas de castigo para que non rematen a protesta. Os encausados, no caso Bombas, foron detidos o 14 de agosto de 2010, acusados de formar unha asociación ilícita con fins terroristas, responsables da colocación de 23 bombas das máis de 100 acontecidas nos últimos anos en territorio chileno. O fiscal Peña, responsable da acusación, urdiu contra eles unha oscura trama na que relaciona a xente que en algúns casos nin sequera se coñecía, xerando xerarquías anarquistas, algo imposible, e convertindo centros sociais e bibliotecas en fábricas de explosivos, ademais de buscar inexistentes financiacións internacionais. A imaginación deste fiscal Peña, a quen nos seus tempos mozos se lle chamaba Jalandro, el chamase Alejandro, Jalandro pola súa afición á cocaína, pois non ten desperdicio, vamos, e todo o que montou sin probas para reter a 8 persoas está comezando a ser delirante e poderíamos decir hasta cómico si a vida destas 8 persoas en folga de fame non correrá risco. Imos ata os Países Baixos, onde reivindican 3 ataques incendiarios contra un edificio de Rabobank. O Grupo Conspiración de Células de Lume, célula holandesa, reivindicou mediante un comunicado aparecido no Indimedia dos Países Baixos a responsabilidade de 3 incendios na sede de Utrecht da entidade financiera holandesa Rabobank, así como o ataque á súa páxina web. 2 das accións incendiarias contra os rañaceos en construción de la multinacional bancaria aconteceron en xuño e outubro do ano pasado, mentres que a última realizaron este mes. No comunicado solidarízanse con a célula de prisioneiros de la conspiración de células de Lume e marcan acción contra os fascistas de Rabobank pola súa relación coa venta de armas para policías, militares en os Países Baixos, Exipto, Grecia, Israel, Libia, Arxelia e outros países. Tambén ameaza con futuros ataques contra Shell e NSE, AB Anrov e Randstad. Segundo a prensa comercial holandesa, voceiros da policía darían credibilidade ao comunicado e estarían a investigar estes ataques. E tamén en Arxentina sucedéronse ataques a unha comisaría en vinganza polo asesinato de 3 xóvenes en Bariloche. A 8 meses dos asesinatos de Diego Bonefoy, de 15 anos, Nicolás Carrasco, de 16 anos, e Sergio Cárdenas, de 29, provocados pola policía de Río Negro, na cidade de Bariloche, cerca dun centenar de persoas entre familiares e solidarias realizaron unha manifestación no centro cívico desa cidade. Como cada 17 de cada mes, familiares dos 3 xóvenes asasinados convocaron unha marcha en memoria e reclamando xustiza polas mortes ocurridas o 17 de xuño de 2010. Este pasado 17 de febreiro, ao finalizar a marcha na Unidade Rexional 3 da Policía, un grupo de arredor de 8 encarapuzados se lanzaron contra a comisaría, donde pintaron o fronte, tiraron pedras e finalmente lanzaron bombas Molotov á parte alta do cuartel. O edificio sufriu serios danos no seu exterior e tamén nas súas instalacións de teléfono, electricidade e comunicacións. O edificio atopábase sen custodia e estivo varios minutos á vontade das persoas que atacaban. Logo chegaron os axentes do grupo policial Bora, que con gases lacrimóxenos dispersou a toda a xente que se atopaba no lugar e afortunadamente non houve detidos. Um animal se tá enjaulado não tem perigo. As coisas, sociedade, metas, maioria não vão alcançar. Só o mesmo pode se salvar. A mente é coisa delicada. Se tu perde o controle, talvez seja tarde demais. Já tá feita desgraça. Um momento de rebeldia que destrói homens. Limite da situação, não aguentei a pressão. A sociedade não se importou em me mostrar os caminhos. E agora me caça com uma minhoca no ninho. Pra mim não é nem cedo nem tarde. Eu só obedeço o instinto da necessidade. Vejo coisas ao meu redor que não entendo, não compreendo. O meu mundo é menor, porém mais intenso. Ler, escrever, não sei. um mais dois são três. Posso comer outra vez. Há poucas coisas na rua como astúcia e malícia pro reação do fruteiro. Acabei homicida, tinha pego o dinheiro da caixa. Não pensei duas vezes, fui direto à rodoviária e agora em outro lugar. Pelo menos tenho teto pra viver. Rádio e TV é. Seguimos vos ler agora as palabras de Jean-Marc Rullán, preso de acción directa a 2 anos do seu regreso á prisión por falar. 2 anos de encerro por unhas palabras. Eu que a partir de maio do 68 optei polas armas e acción revolucionaria, aquí estou, aos 58 anos, encerrado solo por falar. Que ironía. Os magistrados do antiterrorismo dan así a razón ao adolescente que eu era cando, como outros miles en toda Europa, fixen esa elección por estimar que era imposible actuar de forma revolucionaria dentro dos límites da política burguesa. No que, en canto a nós se refire neste sistema, non se pode falar libremente máis que a condición do que balbuceemos o que dictan os amos. Cegados polas súas certezas reaccionarias, os suíces apostan, satisfeitos da desfeita que causan por todas partes pola desaparición definitiva dunha verdadeira oposición de extrema esquerda nos nosos países. Unha oposición de clase capaz de estropearlles o apetito aos depredadores que se apoderan dos frutos do esforzo dos traballadores. Unha oposición o bastante consecuente como para reanudar o polo político dos explotados. Queira ou non, a miña detención revela os medos que atormentan sempre os gobernos dos países imperialistas. Seu temor o fantasma da resistencia. A miña detención resulta da vontade de aniquilar calquera atisbo dunha alternativa radical para que ocupen o seu lugar as costumes rituais de petición respetuosas e manifestacións paseos. Da verborrea miplésica dos máis á esquerda, morres. Das accións en futuro e das comedias de ruptura co sistema e os seus acompañamentos. A pesar de todo, a loita continúa. Cada combate, cada escaramuza, cada rexeitamento, trae no seu seno unha alternativa revolucionaria. Aprendín dos nosos fracasos, pero nunca me dixen que son os máis fortes, que xa non hai nada que facer. Xamais renunciei a difundir a nosa experiencia combativa e asumo toda a responsabilidade política das nosas accións pasadas. 2 anos de encarcelamento por unhas palabras. A miña detención repousa sobre a arbitrariedade, que tamén é fruto ordinario da proliferación de leis e decretos liberticidas. Mentre os gobernos organizan a impunidade dos patróns e millonarios ladróns, multiplican as leis que endurecen a relación de forza contra os explotados. Non pasa un solo ano sen que se faga votar a toda presa, e moitas veces a escondidas, unha lei ou unha emenda dando unha volta máis de torca. Os tribunais de excepción e as brigadas antiterroristas enmarcan o autoritarismo deste Estado policial. Son a súa expresión omnipotente. Pero hoxendía os tribunales ordinarios, que expulsan os xitanos e os traballadores estranxeiros, que declaran inocentes os policías asesinos, que encarcelan a paletadas a xente dos barrios, introducen arbitrariedade en cada relación ordinaria dos máis pobres co Estado, en coordinación con toda a retaíla de brigadas especiais que controlan polo color da pel, cachean, apalean e xogan coas súas porras eléctricas e as súas pelotas antidisturbios. Ata onde vamos a aceptar a ditadura ordinaria da extrema dereita? Se este Estado tivera buscado darlle aínda máis sentido á miña vida militante, non podería apañalas mellor. Agradezo yo tomando prestadas as palabras do poeta Heinrich Heine. O odio dos meus enemigos pode servirme como garantía de que ata hoxe desempeñei este empleo fielmente con honor. Mostrareime sempre digno deste odio. E para concluir este segundo aniversario, agradezo, dende o fondo da miña celda, a todos os compañeiros, amigos e desconocidos que inclúen a miña liberación no seu proxecto de emancipación revolucionaria. Jean-Marc Rullán, Centro de Detención de Muret, xoves 17 de febreiro de 2011. Ya no nos necesitan para hacer cosas, todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. De acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Personal. Te lo eres, no quieres, eres un sumiso más. Ellos mandan, tú mereces, no puedes. Para acabar estes informativos, pois queremos darlle voz a xente da Arxentina. Vemos de saber que un spot televisivo donde denuncian, pois eso, a expropiación de terras e aguas e dodo e, bueno, a panos de empresas estranxeiras do territorio arxentino, e soubemos de que foi prohibido na televisión, e dende aquí, pois, sumámonos a expandir o que en ese anuncio reclaman. Pois lo deixamos o audio tal cual, creo que se entende ben sin imágenes, pero si non, pues mirade por aí porque están as imágenes a disposición da xente. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. Cianuro. Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan. Y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. E co audio deste spot, que estuvo moi guapo desde o meu punto de vista personal, pois me despido eu dende aquí, un saludiño a todas as que nos oídes, a todas as que apoiades esta radio libre, e nada, hasta outros informativos. Ata outra. Chao, peixiños.